أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الأنبياء دا يوش بيتم آيات سخشرو پر يو او يايم آيات بني دا ختم سو رب کے دما قبل سر واضح دی چی دی ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام سارا شروع تو سفر دا زائے بن جو ولاڑو چا خلق د میلی سے خراغ ل خپل اغه معبد تا د عبادت زائے ته چور ل بوتان گردم با کندو کفر ما تو گوش پراتو اغه غټ بت چ په اعتبار د جسه د بدن غټ و یا په اعتبار د تعظیم غټ تبر دا اغه په غاړه کو نو دی برادر ته سره وګورئ برادر دا سره کپ ناواله د خبره پیښه نو په خپل منځ کې پښتنه سره وکړه هغه کسانو چې مخکې د ابراهیم علیه صلوات و سلام خبره اورېدلې و ګرد خو نه و اورېدلې هغه بره په جواب کې وویل ول دی ځوان څخه موږ اورو چې هغه د ازموږ خدایان په بدی سره ذکر کوي د ځوان نوم ابراهیم دی کېدای شي دا کار به هغه کړی اوس دی بره په ګډه امر وکړ پر دا غزه خبره ولاړ قالو دی ټول وویل من هغه خلق چې هغه د ابراهیم علیه صلات و سلام خبره په هغه اول ورځ چې دیری کېدله په هغه سهار به په هغه خلق ام او دا نور چې نه و خبر اوس خبر شو دغه نو پر ټول یې پیښله بره ساجره نو دا یو ترجمه شو د قالو ځینې مفسرین وایي چې قالو دوغ خلق وویل دا مجمع کثیر هغه لږ نه چا د خبرې مخکې اورېدلې هغه نو ساکت ولاړ نو غوت خو بره دا کړه چې هلته به جږ کاول نو دا نور باره وویل قالو خو به هر حال خو دغه کفار دا مشرکین چې د ابراهیم خلاف دي د خبرې اورېدلې یا نه قالو دوی ټول وویل فأتوا تاسو راتګ وکړئ به په دغه ابراهیم سره علی اعین الناس پر سترګو د خلق پر سترګو څه معنی یعنی پر ننداره د خلکو چې خلک یې نو ګرد وویني دغه سې راول فاتو تشرا تاګ وکي به په دسره علی اعین الناس پر سترګو د خلکو معنا پر نظر او پر جد د خلکو چې ګرد خلک یې وویني لعلهم یشهدون

نو اوس دې ته چې دا خبره متوجه شو خو باید د بوتانو څخه پوښتنه وکړي. نو بد کله ویل سي فرجعو فرجعو نو دوی رجوع وکړله الى انفسهم وخپلو ځانو ته برای وخپل دماغ ته رجوع وکړه خپل ځان ته معنی خپل زړه ته چې نو رښتیا وایي نو خو چې دی خپل آل نشي ویلی خپل دښمن نشي ښوولی نو زما په درد به بیا چیرې رسېږي چې ما به یو ځای تنقسی سل کیلومتره به یېرې دی به د دې ځای ما ته هلته کوم مک راکړي هغه د دې لاس مخامخ بجے وہ تھبر اٹھ نہیں بول دی داغ جفا نسی کے والے داغ لاسن نہ نسی اوچے والے داغ مرک نہ سرا وسط لے نو دا بس ما تے سب کو مکر فرجع دی رجوع وکر الى انفس مخبل زانو تفقالو دسی ویل ول انکم انتم الظالمون دا فقالو دسی ول سمانا دات سوکتی یو چون پر و یو چون ور تبار مخور واڑا فقالوا دی ول ول انکم تسچیاس انتم تس الظالمون ظالمان اسبر ظالمان اصلا تاسیاس تجی خبر ہم دو ترجمے تفسیر کی لیتی یو ترجمه دا د چتس ظالمان اس پدی چنه نو واقع دا کار کله د پروت و دیت تس چش کی عبادت کو چه د دس پشتن نسی کی دلای چتخ ما تخپل اغه کاسیر ما تون کی راوش است چا مات کړه نو دای به بیا ما ته کومک ته کی خواره کی په دغه کار کی مر ظلم کو چه د چا عبادت حق نه دی مجور تکو بس الله ته چی عبادت وکدا ظلم دی خدا الله حق دی عبادت او کچیر د الله سم ما سیا چې پر دې دنیا څچی شریفه زوات کې غیر شریفه د عبادت ورته کې خدا ظلم دی ولې حق نه دی ورلرو کوي د بل چا حق په خریا د خلق پر کوم حق د الله دی ودتي ورته نو دې دلته پر ځان د ظالم حکم کوي چې چی شي نه دی حق عبادت فقالوا وی ویل معنا یو سو خلق وی وسر نور ته مخه خپل سر را واړه ول انکم تشچی است انتم تش الظالمون ظلم کوون کی اس په دې عبادت کوول دا یو رقم تفسیر بل تفسیر دا دی دی خپل مخسر را وګرځاو بهرل اصلي ظالمان موږ یو چې موږ د خپل الها دا مشتلو ولې موږ دروازه نه تفسیر کول ولې موږ فرجه پیره دار نه دراو نو ظلم موږ د خپل دی موږ د خپل خدای به عزت کړی چې پیره دار نه پر لرو منجاور دلته نه لرو چې ولاړ کړ په کلی یا یو څوک والا ولاړ چې معنا په دی باندې پیره وکي خپل بش کړی دی نو خود چې ارزوان رالی ار به با کچ رالی هغه بد چې مونږ پکې دا هم ترجمه کېدلی شي کدا اس په مضمون پوه شو دواړه سره سې کې چې دا دې جنو و جنو ټول چې تاسو زوال معنی یا هغه د حق خو امراده چې معنی حق د عبادت هغه د الله دی د دې حق ولا دې چې موږ ورته کړی په دا کې موږ ظالمان چې دا خبره ایم ډیر حق خبره ده نو چې ور دي و او چا او چاته وکړه معنی جنو و جنو ته چې نه پوه شو په خبره او دا بل ترجمه هم سې کې چې تاسو ظالمان معنی د خپل خدای احترام به ندی کړی دا ته چې معبود به خپل جبه دې پیره دار دراو نو خود دروازه خلاصه ده بلار څوک وزینه نه وز هر چا چې کړی دا کار کړی موږ به عزت کړی د خپل چې معبود موږ چې عزت کول پیره دار به پر ولاړ وای نو دا دواړه رقم ترجمه کیږي دا خو خپل په منځ کې خبره سره وکړه ثم نکسو علی رؤوسهم ثم بیا نکسو دین نسکورس ول علی رؤوسهم پر سرو د دوی سر نسکور نو دغه دی سړی چې ډیر وشل میږي دا سره دغه نو زړی جو وزل جو بار خلک ته سر نسکور سولې ککری دی پورته د شرم سر نسکور سو چې ابراهیم علیه السلام پښته نه ځنی وکی نو خدای بار پوس چې دا خبره ته کی چې د ډبرې سره څنګه پښته نه وکی نو چې پښته نه نسم ځی کوله عبادت څنګه ورته کوم نو وشل مې دی ال افاق سر نو دغه نو زړه ولا چې بار لک نسکور چې سره د شرم نسکور ته کولې خدای یل چې څوک نه ته خبره کی ملامت سي نو زه دا وایم چې هغه کفار را دی تقریبا څه شو دا خو شرم حیا ام نه لري چې مخه مخه په دلیل کی ملامت کې سر ګرې دې درته نه وي و سرمان چې دیم سترګې کښته زړه ورې چې بابا خو د جلا يم نه لرم ملامت کې دا کفار درو ډیر سپسترګې د خپل پرچا مو شوي سترګې دي سوما بیا نو کې سو دین نو سکور کس و علی رؤوسهم پر سرو د دې معنا سرونه دغه نکښته و زړه ول شر بڅخ برای ورست ول لقد علمت ما هؤلاء ينتقون لقد کو تحقیق سر علمت خط علم لري ابراهيم عليه السلام ته ما نجي هؤلاء دغه کسان د بوتان يدي ينتقون چې دغه خبري وکي نو دغه خبرو دغه ډبري دغه غره ډبري مزا ور دي تراشلي مو دي معنا يا ما يا زمان دي کوي ور دي که خو دا ډبر نو دغه خبري کی چې ما ته د څه پښتنه وکي چې تا ته خپل ما ته اون کې در وشي دغه اقرار يدي وکي لقد کو تحقیق سر علمت تا علم لري په يجه ما نجي هؤلاء دغه بوتان ينتقون چې دغه خبري وکي نو څنګه مشتوای شه د دې څه پښتنه وکړه تر دې ځای پوری د دې قوم هغه کردار سو په دغه وخت کې چې ابراهیم علیه السلام پوښتنه ځینې وکړي. دی اول په خپل منځ کې سره بار ظالمان اصلي موږ یو چې د خپلو الیهو حق مون دی ادا کړی یا ودی ته عبادت کو ډبره دی چې نس کوله خبرې کله کولای سي او بیا د سرونه چته کړ د شرم څخه او د چویل بار دانو کله خبرې کوي سي د ابراهیم علیه السلام ورسره بار شنو چې په خپل اقرار کوي چې خبرې نس کوي. قال ابراهیم ورته ویل افتعبدون ایا نو تاسی عبادت کوی من دون الله ما سوا د الله څخه ما د اش عبادت کوی لا ينفعكم لا ينفعك غته نه رسی کوم تسید سونه قدر غته شی ان اس و زره قدر غته نه رسی شی ان ورتو شی و د زره تم ویل کی اسمان تم ویل کی د دې اچ غته ولا قدر ور سی غته یا کشن یا پیدا ولا يغدركم ولا يغدر او نتاوان رسي کوم تصدقه سره مغه شي ګور وکړه ګرځه ورسوي دي چتاوان هم دي چنه در رسي يا الري يا دي نو دغه څوک چې نه د ګټ ته وقوسته نه د سري چې واتاوان شي دي زه د zarar ځان ساتم نو څه چې د پرچش باندې ورته کوي ګوره دا است چې پامي ورته وکي معنا دا هم دغه د پارتو کې جندې عبادت مکوي دا غلط انکار دي اف تعبدون ایا نو تاسې عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله څخه ما د هغه شی عبادت کوي لا ينفعو چې ګټه نه رسي کوم تست شي ان د هیڅ قدر ولا يضر او نظر رسي کوم تست نو د دې عبادت څنګه کوي او فل لكم پیر اسوک چې چاته خلق ولا وزه معنی کې چې شرم ډیره ده شرم خبري درسوایي خبري بار نور سره ته برای پیټ دا معنی مرچ چې دا نو ستا کار چې کې نو دا سې سوګه اوفین اوفتی او په عربي کې چې دې د زجر کلمه ده چې سره کې چاته وای لکه وس چې ورته چې چپ داس دام د زجر کلمه سو یا ورته وای پیټ یا مرګ پر داس دا ورته دا سې د زیرولو کلمه ده چې نو معنی پیټ کې سې سې د شرم دې سره مړسي نو چې خپل په دې قانې چې معنی خبر نشي کولای نو څه عبادت ته کوي نو بار اوفین پیټ کې شرم دې لکم تسل ولی ما او هغه صدر تعبدون چې تسع عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله ستاو د ساده معبود د ورد پر دې پیټ مرګ افلا تعقلون ايا فلا تعقلون او تسع دغن عقل نه لري چې خبر نشي کولای او د عبادت وردی ګټ او zarar نشي در رسول او د عبادت وردی خو دغن قدر کار نو کښلې نه کوي حتی د مثال په تور یو حیوان چې دی اگر دغه کار نو کیش دی چا سنف رو زرب نه ویني دغه د پاره د چیش نه کی تابعداري نه کی سپید دغه چا تابعداري کی چی احسان یې کړی ستا سره به هیڅ نه کیږي هغه د سپیکر در سوچ لانه لجدا په سجده نه ارزي سجده د هغه چا د پاره وک چې نفع او zarar په اختیار کی ستا پیدا کېده یې په اختیار دي ستا وجل یې په اختیار کی خو چا الله عز وجل دی نو په دغه عبارت بر سیس د پاره دي شرم نه شرم دې تسمړی است افلا تعقل ایت سنه پویږي خو بهاره په خبره سر خلاص خدا کفر اکثره وخت د عناد د لاري خلک دي د سینې دي چې دلیل پر کفر باندې لري په اچ پی ری کې د خلک نه دي چې د خپل کفر په دلیل ثابت کې په دلیل یې ثابت و چرا چنګ کې ور د ور خدا کسره خو به خود بر اوس د هغه رقم دي چرا چنګ کې بر اک پکو د لري په دلیل نه پدرم دات سزا څکو خو پر هغه سر به د خپل حسد سره سره کار د نه پرې شو د شرک د کفر بر د ته به سزا و قالوا دي بار سرول حرقوه حرقوا وسوسيه دي نوول د سوزول سزا او کی دغه واجه وای داد وای دی وای پرزمش پرزرو يم دغه سلم بار اچره کله چې مش معبودیه ما تکړی دی انا سوي چې چاته اعتدال لري مثلا موږ ته سي ورب العالمین ته اعتدال ورسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت د قران پر حقانیت کپه دغه شان کی او څوک د اهانت رقم کارو کی خود مسلمان تزر ور خيږي انا پر زړه اور بلیږه نو دی مول دې ته خو موږ عقیده درلوده لکه دا مکرم او معزز یعنی د عبادت ول د دار کمه هنت ور رسول ان شاء الله اسنسته د چا غور نسته د چا کوي نسته دار کمه کیږي نو بهرال دغه چې ته اور سزا در نه کوم لکه ما پر زړه کې د اور لم بسر خو ولې پر ردم جنه قالو دی بارول حرقو وسوسوي هودي وان سروکو مکوکی الهتکم د خپل معبودان نو د جمع معبود مرسته به څوک یې بارر مرسته سی به خپل کو هغه دغه چې ارچا چې د بی عزت کړ دغه په اور سوز ان کنتم فاعلین ان کنتم کثیر تسیاس فاعلین فعل کوون کې د جزاء کده جزاء فعل کوون کې چې ابراهیم ته جزاء او کې بس جزاء ده جزاء ده که موږ به دې څه چل پکو په اور به سوز نو نو برخ بیا د تعقیق کې چې په سید چې قلنا یا نار کو نه بردم وسلام قصه دلته بار داده شده دی په دغه وخت بچه خو هغه نمرود پاچا ته پیش کی پیسره ده بود خلکو ده سوزول و هغه ول دانه دا رقم نه کیږي برای ته کښنی تنور ته جوړ کې تل تسوز دا به دا رقم کوي ټول دغه علاقه چې ده معنی ده کلی یا ده شهر ټول چې وسی وسی هغه کلک کلک بوټی را ټول برای وی نو دیس خلق دیرو چه مریضان و برای نظر وکی برای ویلی چه زه دی کزه خدای جور کرم ده دغ ابراهیم ده سوزهول ده پاره یو بار بوچه پر مانه سا زینی کنجانی وی مانه اوغو با بیا ویلی چه مانه لکه مشتی وس عبادات بلا تشبیه نظر کهو ایغیم ده غصی ویلی چه نگه پلانه امراد اصیل سو پر مانه بانیم ده مثال تر یه دریا گرگی نظر زینی شدی وی چه اوغو با خپل زیورات خرسواله برای بی بچ پرانی ول نو ایوامی اشتی وقت ور لاروار که ابراهیم علیه السلامی پای کوچه که بندی کرو جوانه تشکیش نو پا می اشتی دا بچ بسا شار سر را طول پر آغا کلک کلک بچ ادا سر خرس و پر آغا کم چه وردل که دا سر وردل سو او دا هم دست چرگه والای زایی وچه دست غاست زایی مبارم شیه جب روز تای بیا اور دا مختلف ترپو دا خواست رو راچه آسره ایچه غک یو لوی زای سوزی نو اور پیو زای کفایت نکی چار طرف دل تا حل تا حل تا داسی اور پر چو زای اور راچه و یو او تای پریش آو چی گرد شس کر وچی سی گرد ادا اور او بلی دی بلسو بلسو بلسو بارای نو دی راو ایستی چی وسی نو چو کن جیجه که دای نو سو برا اور تا نو چی دو نو اور پرو چی خبارا نیج دیت سوک نسی اتلای دی اور غر زیاد سنگی سره چی ارسو ندر راسو و نسی خود دو غنه بیو غر زیاد دید آغا سخه مانا سل گازد واسا و گازد لیل رات لای نسو تو دو و شیطان را دی او سپینجی ری پا شکل که ورطرالی برای او ایل چیزه بیت چل در وشه منجنیق ورطا جور دی منجنیق پا پا خواه زمانه که لکه وست چی توپ دی دلرگو چخه جور دی سی سپرینگان مرینگانی پا کشکاروله برای بدا سی راکش کی دارکم لکه از مورتی سی وقت تلک چی راکش که نخ سپرینگ پا کشی که برای دارکم کیش اپا دی که دیسی صندوق چه راکم با پا داغی که برده برگی شو چی راکش بی پر غرز و بی کلایی بی پر روالی خوار دوار ابتدای ده داغ زیاد سو سورو سی پا جنگوی که وکاره ورسو برای پا منجنیق که واچوی چی راکش که غرز ایچ دوار در آغاز پوری اولی پشی ولسور رو تفیل که برده برا چه ارتا هوای برای ده طوله چی تابلیر شا نظر وار دا کار شیطان وار نو دا منجنیق ورته جور شو وی الله عز و جل و ملائک طول تا امر وکی چی ارد سوک چی مرسته دزما دا خلیل که واره ایسی زما پا مزفه کی نن زبل خلیل و دوست نلرم دی امدادی وکی ادهی چه و پنجنی که ارپا واکاوه و ای دا بعد ملائک ورطرال بارال که تما تا امر وکی نو زبا دا طول ار دا غی سر پاش پاش کم زره زره بیکم دو ولی از ولی امر گفت کم کمک زستات سنوارم دو ابو ملائک ورطرال چې زه به اوبه پر راولم ا د بارانو ملکه چې علامه مقرره کړې خو الله و خپلو ټولو ملوکو ته اختیار کړی چې په هر کم چې امداد کوی سی ویک اصلي امتحان دی نو دا ملوکو ته د خپل خلیل ورشي هغه ورته راله بره دولیه زه کومک ضرورت نه لرم په دا وخت خو جواب سو چې بیا کوم وخت دی ورپا واکه چې دوی جبرئیل امین ورته رالی برای کومک منه زه به دې ونسم په خپلو وزرو کې به دې ایسته کړم ول و اما الیک فلا برل تا ته ضرورت کومک زه نه لرم اغه برای ورته ویل چې خدا علا او تعالی څه خصوال وک خو حالات وایو دا علا خو ارته په واسه پراګي برای دو علم هو به حالی یکفینی من سؤال نو علا معنی وی چې زناری وروهم خو زما ودې تر منز لوس چې ده دی علم الغیب په ارته خبر دی زه دا ان ورته روانم دا خاص ولې ورکو کفر ګران یم خو دې خپل ما وین دا د ابراهیم علی السلام اغه سخت اغه د دوستی اغه نهایت اغه اخلاص برای دې خپل وینم نو هغه و چې دی اور ته رسیدلی لا نو الا فاق دغه خبره وسپی چې قل دا یا نار کونی بردم و سلام نو چې دا د ملکو د کومک ته پاره چې راوړان چې سوجه چې هغه څوک نه وای زه د الله سما سوا د بل چا څخه امداد نه غواړم نو دا د ابراهیم علی السلام توحید دی چې ملک هغه ته مالا پټ اجازه کړی ده چې ما له طرف اجازه ده که کم امداد د غوښتي واره کی دغه جواب په جبرئیل پورې جواب کې بل نه کو نو الله عز وجل بلکه ابتغى كاروكي قلنا نو مجويل يا نارو اي اور كوني تس بردن يخ منا ذاتو بردن خاوين ده يخ وسلام يعني ذاتو سلام خاوين ده سلامتي اس ته ده ده پاره ده برد او ده سلام خاوين ده عبد الله ابن عباس ته روایت وای کاله او تعالی ده سلاما نو وای ویلی اور بدغه سی يخ سو ابراهيم عليه السلام بده يخ په تکلیف کړو يخ کړي به وای نو الله د برد سره سلاما ورته چې دا سی يخ نه دوم چې دا يخ بار په مشکل کې سي دا سی يخ چې پر د شو ولګي سلامتی او عافیت په شي کې دا دواړه توري الله تعالی سره مرګري او دا امر چې وجه اورته وکي دا تشريعي نه دي تکويني دي چې الله وي دا اور داس وجه اورته تس الله چې هر امر کوي خو څه کوي کن فیکون هغه کیږي دغه کونی ته څه معنا دا ته کوینی امر دی ته جوړ سه بردن یخ جوړ سه معنا ذاتو برد و سلام ته سلام سه معنا ذاتو سلام خاوند سلامتی است علی ابراهیم و پر ابراهیم علیه السلام و اید ابراهیم علیه السلام چې اورته ورتلی وختي لا د خوږو اوبه چې نه په شکر غورځېدلې و ګلابونه التراشنه و نرګس ورتراشنه و نه چې بارو ګلی ګلزار کی اور ورته ګلی ګلزار دغه دی چې ګلابونه و نرګس تل تشنه و په تفاسیر کې دا شی راځي په شکر اگر چې صحیح سندونه نه لري نو دا خبر ورته سلام الله و علیه سلامتی په شکر له مشکل په شکر نه و ارادو به کیدا فجعلناهم الاخسرین الله پاک وی و ارادو دی اراده کړو به په د سره کیدن د کید د چم دی خود دغه چم اراده کړو دغه کید چې منجنیق وی د سې وروغ ول په اور کې به وسوز فجعلناهم الاخسرین فجعلنا مجوگر زولهم دی الله پاک وی الاخسرین هغه سی اچ تاوانه دغه د مصرف موس په میشت میشت بو چې مراو چلی دل منجنیق قمر ته جوړ سه مګر فراغه سره بیره چې د کم هدف هدف ته نه ورسې ابراهیم علی السلام سالم تر ووتی تر اور و ارادو دی اراده کړي او چا دغه کپرو په دغه خپل کار به په د ابراهیم سره کیدن د چمو د پریب چې معنی ده ته به دغه چمو کې به دا چم به وسوځي فجعلنا نموجو ګرځول هم دی دغه کافران دغه نمر د لشکر یې ګرد الاخسرین دا متوانیان او ګرځول توانیان څه معنی ناکام په خپل کار لکه سړي چې بستا نقشه سنجوي په پای کې هغه ناکام چې مصرف یې ګرځي دغه سوسی ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ونجينا مش خلاص وقت هو ودت وجات ود ابراهيم عليه السلام داي مخلص كده جور ودج بند ولوطا او لوط عليه السلام ته دا دوار ته منجات وقت الى الارض واغم زكته التي هاغ باركنا چ مش برکت ايشو فيها پديك للعالمين د طول عالمين ود مخلوقات ود جهان د ټول جهان والا او د فارو په غمزه کې برکت یې شي نو دا هم ځکه چې دا واقعه پیښه ده چیرې نجات کې ورکې دا برکت نه کم ځکه چیرې دا هم ځکه چې دا پیښه په چې کې وسو د ابراهیم او د نمرود دا د عراق منطقه ده چې کوم وخت الله وایي ما برکت نه کم ځکه چې نجات ورکې چې دی وړي هغه د شام منطقه ده د شام منطقه چې دا غن قران کریم او آیاتونه دا ټول په جده کې شپې کې برکات الله یې شي برکات د وخت قسمه ام ظاهري برکات لري د شام شریف میوه در کوم ممتاز میوه دي چې د ټول جهان کې د جېښه میوه نشته غټ میوه هم د اباب سرسبز علاقات دا یې ظاهري برکت چې وبې ډیر دي د باغات ډیر معنوي برکت دا دي چې په سوه نه بیا د دغه ځکه څخه الله تعالی پیدا کړی دی د لته شخصي وي د ابدال هم دلته کې په اخره زمانه کې چې بیا راځي د دجال سره جل چې جهاد کې په دا وخت چې مقابله کې دا د ډیرو غټ اولیاء او مرکز دی نو د چې په دا بارک نه دي تم تعبیر کړی بل ځم تعبیر کړی دین و نه جینا موږ نجات ورکې هو دته ولوتن او لوتته هم دا مخلص کړ بو متلچیر ال الارض و مزک ته الله کې هغه مزک بارکنا چې موږ برکت ايش او پی اپ هغه مزک کم برکت ام سوری برکت ام معنوي برکت سوری د میو معنوي د هغه نیکو اشخاص وجود للعالمين ده پارا ده طول مخلوقات ده جهان پا ده غزای که برکت وصلت ده لطا علیه السلام ذکر سنگرال التا پا قرآن کریم که بل زیوائی پا سورت عنکبوت کش پر جشتم نمبر آیاتی فا آمن له لوط چه ده واقعا پیش سوال لطا علیه السلام چه دی اغا ده ابراهیم علیه السلام و را ردی ده نو ده پا اول دوار ایمان ده پر راوری پا ده وقت لاده نبسوی ندی نو اغا چه ایمان پر ده بانی راوری بار خود ده امور سر ملگری سو نو چې د دوراره دی وای دا لوت چې دی د حرام زوی د پلار حرام نه مېد او د نکنه مې تاریخ ابراهیم بن تاریخ ابراهیم چې دی دا د تاریخ زوی او لوط علی السلام د حرام زوی د حرام د تاریخ زوی دی نو ابراهیم او حرام سره ورونه سره دی وراره دی د لوط علی السلام بل ساره رضی الله عنها ساره چې هغه هم د اکان ورو د ابراهیم علیه السلام نو ساره و دا ګرد بر سره ولاده چم ذکر د شام ذکر ته نو هغه یو ور اردی دا بل د اکال ورده دغم ایمان پر د باندې راوړي په دغه تعالی او تعالی هغه لوط علیه السلام ور سره مرګری کی کني قصه خو د چا پیښه ده د ابراهیم علیه السلام الله دې دواره هغه بر ور سره مرګری رسول خو هغه بر ول چې ما ایمان پر راوړي نو خو ما هم ولا کفر شي د سره د معامله او زما سره به سم معامله دا آیات دغه ځای پوری کده استیس په پیدلی سو نه جیناهو مجد تخلاصون وکي ولوتن لکه ونی ذکر کی خو هغه دلته ایمان پر د باندې راوړي، نو هغه خون بر د دوی دشمن شو. لوت الا الارض التي واغم ذکی توارک نشمر برکات اچولې په افعال کې د فاره د عالمین او د ټول مخلوقات. دا بل قسم به افواهده په وعظ کتابو کې راځي، معنا د احادیث کې نه راځي. دا چې وای دا مرغان چې دي په دیو کې هم وای چې دغه چې ابراهیم علیه السلام اورته اچوه وای تو تکی په خلی کې اوبر اخس چې په مشوکه کې نو د جبه څونه کدارو بي نو ډیر چه زروانه و چې ابکه چې ابکه له چاپ ته نه زیو کې څه وای لا خلیل اورته اچي نو دا وبو کو مکو لر ور کو نو د دې خو هیڅ نه کېدل دغه نه کدار د دې وسونه کربونی بیا لیر الته ورته پر وړ ورته ناستو سنا پر سوال چې کایې چې برل دا اور ګرموم دا د بوتانو چې دی دغه ماتون کی دا چې خلک عبادت کی دا به ادب ابراهیم علیه السلام په باره کې دا الفاظ استعمال وده چې اور بل کړ دی اور ورته تازه کوم نو ار چاته پر خپل نیت باندې الله ورسی د دغه باره کې د کربونی چې مړې کې معنا ثواب دی پکښې کې اغلز دی موزر دی او فاته د تو تکید پر انعام داسو چې د امت په کورو کې زاین ورته ورکو ورسو زالګي جوړي پر خلکو به جن لګیش نور مرغان خونو ته ناراضي دي د خلکو سره دونه انس الفت ونی چې په خونه کې راځي درته زالګي درته جوړي وایي خو دې د ابراهیم علی صلوات و سلام سره په خپل ځل کې هغه محبت ما ذکر کړی کني دغه په اساس کې ابو ابراهیم علی السلام ته هیڅ فائدہ نه رسیدل نو نیت مراد معنا د شو خلکو سره چې دی شنیت ولري الله تعالی به تست بدل درلره دک او چې بد خلګي د شو خلګو سره بد اراده لري بد سزا به الله ولر ورک لکه د کربولی په وجود کې صدقه مؤمن ګټنه نو دا بیا دغه سی ته ساده نو دا د ملائکه خبره موارد چې کومک تر هغه بعد ابراهیم علی السلام هغه صداقت خلت دو نه زیات چې دی چې الله تعالی خپل زما مرسته وکي تر دا غزا پورې د قصاص بیان ورسته لیک سبیان لا پاتې برابر بیا په بل سبق کې وای واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.